down. Good times, bad times, she can swing. And it ain't even a thing. Tough on my New York City, but she's fine, she always survives. Nowy Lenny Kravitz i już państwo zacierają dłonie. Nie tylko, bo chłodny ranek miejscami z prefiksem, ale na te najbliższe wydarzenia koncertowe. No i bardzo dobrze. Rozgrzewamy się. Meldunek z Wysp Brytyjskich od pana Grzegorza. Bardzo dziękujemy. W środkowej Anglii pogoda całkiem znośna, jak na tę porę roku. 12 stopni, nie do wiary. Lekki wiaterek, a za oknem ciemno. Wschód słońca ma następne 4 minuty przed godziną 7. Za oknem lekka mrzawka. Czyli generalnie dobrze jest. Pan Grzesiek UK też się kłania. -3 to na polu. I grzejemy, grzejemy, panie Budziku. To oczywiście pani Aga z Krakowa. Pan Irek po porannych ćwiczeniach ogólnosprawnościowych powraca na łono rodziny Budzikowej. Czuwaj, ciemno, ale dzień idzie. Z Budzikowej Piły to pan Irek. I jeszcze jak zwykle w dobrej formie państwo odgadną, któż to taki. Mgła jak zwykle. Skrobanie jak zwykle. Ciemność jak zwykle. Brak temperatury o tej porze dnia jak zwykle. Nic nowego pod słońcem. Tylko słońca brak. Jednym słowem, jest dobrze. Tak jest, oczywiście, to Maruda Maruder w dobrej formie, jak zwykle gorąco pozdrawiamy. Jeszcze bardzo sympatyczny list, krótka wiadomość tekstowa o tym, że pierwszy raz dziś dobija się do Budzika, choć słucha od jakiegoś czasu nasza wierna słuchaczka, ale kiedy usłyszała tańcząc w powietrzu, nie mogła się powstrzymać, by nie napisać, po prostu dziękuję. To będzie piękny dzień, po raz pierwszy już ujawniony, ale nie po raz pierwszy przy Budziku. Pani Olga Stychów. Nie wiem jak państwo, ale wydaje mi się, że należą się oklaski. O właśnie, nawet jak tak patrzę po niektórych, to chyba na stojąco. No i dobrze, dobrze, bo trzeba wstać. Owacje dla pani Olgi Stychów gorąco pozdrawiamy i witamy w Budzikowej rodzinie. Bardzo się cieszymy, że pani zechciała się, że tak powiem, SMS-owo dziś ujawnić. Kwadrans po godzinie 5:00. Za chwilę szelest prasy. I'm waiting. Carly Heads. Jak nic, piosenka o Boro. Zresztą wielokrotnie to wyraźnie wyśpiewali, nie ma tu wątpliwości. 18 minut po godzinie 5. Zaglądamy do gazet, a zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. 1 600 000 Polaków pracuje na tak zwanych umowach śmieciowych, a wyliczyli to publicyści dziennika, opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego. I wynika z tych danych, że w ubiegłym roku w firmach zatrudniających ponad 9 osób na umowach zleceniach, umowach o dzieło, pracowało 1 250 000 osób. A dziennikarze obliczyli, że w mniejszych firmach było zatrudnionych na takich zasadach około 350 000 osób. No i to daje łączną sumę 1 600 000 osób na umowach śmieciowych. O tym dziennik Gazeta Prawna. Puls Biznesu o tym, że spółka paliwowa, która oszukała Skarb Państwa na minimum 100 milionów złotych, korzysta z magazynów firmy kontrolowanej przez Skarb Państwa. O oszustwach paliwowych już mówiliśmy, cytowaliśmy dziś m.in. o tym Puls Biznesu. Rzeczpospolita. A Rzeczpospolita o tym, że Straż Miejska kieruje do sądów coraz więcej wniosków o ukaranie osób obwinionych o wykroczenia. W zeszłym roku było ich 153 000, czyli o 30 000 więcej niż w 2012 roku. Tak wynika z najnowszych danych MSW, na które powołuje się Rzeczpospolita. Równocześnie jednak przybywa osób, które nie chcą przyjąć kary od strażników gminnych. Coraz więcej spraw kończy się w sądzie. Najczęściej to kierowcy nie chcą mandatów i wolą o swoje racje walczyć w sądzie. Ich dotyczyło ponad 80% spraw, które tam trafiły. A z decyzjami strażników nie godzą się głównie złapani na fotoradar. Ich dotyczyła ponad połowa wniosków o ukaranie z grupy wykroczeń drogowych. Ale uwaga, na przykład z Krakowa strażnik miejski chciał wymierzyć 50 zł kary. Delikwent odmówił przyjęcia mandatu, po czym sąd wlepił mu 1500 zł grzywny. Zatem lepiej płacić mandat straży niż sądowi. Zatem dzisiejsza Rzeczpospolita. I jeszcze metro, też temat drogowy i pewnie w większości, zdecydowanej większości z nas będzie dotyczył w najbliższy weekend, bo zanosi się na drogowy horror, ostrzega metro. Po raz pierwszy od 6 lat, 1 listopada wypada w sobotę, więc na wizyty na cmentarzach będą tylko 2 dni w najbliższy weekend, a to oznacza ogromne ryzyko wypadków. Ostatni raz z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w 2008 roku. I niestety tamte zaduszki przeszły do historii jako najtragiczniejsze w ostatniej dekadzie. Między piątkiem a sobotą doszło do rekordowej liczby 335 wypadków. Zginęły w nich 32 osoby, aż 419 zostało rannych. Znów rekord dziesięciolecia. Smutny, ale jednak. Na nadchodzący weekend synoptycy zapowiadają słoneczną pogodę. Niestety statystyka jest nieubłagana i wskazuje, że właśnie przy stosunkowo dobrej pogodzie rośnie liczba groźnych wypadków. Nie pędź do grobu. O tym dziś metro. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a po godzinie 6 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Więcej z prasy, także zagranicznej, oraz rozmowy z publicystami i komentatorami. Nie tylko o Paryżu, to już teraz Zaz, a na budziku 21 po 5. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Il sera toujours pareil. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours pareil. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11 h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. n'ai que ma foi depuis octobre. Les robes soient beaucoup plus sobres. Il y a moins de fleurs et moins d'aigrettes. Que les couleurs soient plus discrètes. Bien qu'au gala, on élimine les chinchillas et les germines. Que les bijoux pleins de décence brillent surtout par leur absence. Que la beauté soit moins voyante, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris. La plus belle fille du monde. Même quand au loin le pas non gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris sera toujours Paris. On peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. Też z listy przebojów trójki ZAS, ostatnio jako nowość na miejscu 28. Zachęcamy niezmiennie do głosowania. 24 po 5, czas na trójkowe kalendarium. W 1821 roku urodził się rosyjski pisarz Fiodor Dostojewski, zmarł w 1881. 78 lat temu zmarł Ferdynand Ruszczyc, malarz, grafik i scenograf. 76 lat temu Orson Welles nadał w radiu Wojnę Światów, wywołując panikę wśród słuchaczy, to było w 1938 roku, a 63 lata temu w Polsce uchwalono ustawę o powołaniu Polskiej Akademii Nauk. 22 lata temu Watykan ogłosił oficjalną rehabilitację Galileusza. W muzycznym trójkowym kalendarium już można zacząć robić głośniej. 68 lat kończy Chris Slade. Cóż tu dużo mówić, wspaniały brytyjski perkusista. Texas and we had some fun. A więc jednak można podnieść tętno bardziej niż kawa. To się nazywa dobry początek dnia. Za ACDC i za piorunki dziękuję m.in. pan Witek z Limanowej, pani Marta z Lubina, plus dwa za oknem, no i jak zwykle rozgrzewające piorunki i pan Marek jeszcze z trasy biegowej z Pszczyny, a kilometry się wchłaniają. Dobrze, dobrze, właśnie o to chodzi. AC Piorundece, gdyby państwo mieli ochotę także jakoś pożegnać się z tymi porannymi przymrozkami, to zachęcam do korespondencji. A właśnie, chyba Huomenta z Finlandii, pan Michał o tym, że już tam zapomniane przymrozki. Piorunek, no bardzo się cieszymy, to za nami, przed nami ciąg dalszy muzycznego trójkowego kalendarium. To za chwilę, bo teraz 5:30, pora na prognozę pogody. Polska pod wpływem wyżu z nad Rosji w chłodnym powietrzu polarno-kontynentalnym. Ranek mglisty, głównie we wschodniej połowie kraju, zatem uważajmy na drogach. W dzień prawie wszędzie pochmurno, na zachodzie i na północy miejscami możliwa mrzawka, choć przejaśni się na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce, a po południu także na Wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie, a w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 8-9 w centrum, na Wybrzeżu, Pomorzu i na Dolnym Śląsku. Najwyższa temperatura w dzień do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you? Jefferson Airplane, oczywiście Grace Lee, amerykańska wokalistka, która urodziła się w 1939 roku. Składamy najlepsze życzenia i solenizantom, i jubilatom. Dziś Zenobi, Juliana, Klaudiusza i Przemysława. Wszystkiego dobrego. Pan Artur pyta, czy dziś świąt osobliwych w kalendarzu nie odnotowano, a odnotowano. Święto napojów wyskokowych dziś, jakkolwiek to zabrzmi, dziś dzień spódnicy, czy dzień kobiecości. No, nie wiem, przy takich temperaturach może, może. Czwartek 30 października, 62 dni do końca roku. Słońce obudzi się po 6 tutaj zajdzie już po 16. No tak to w czasie zimowym wygląda. Wcześniej wschodzi, ale i wcześniej zachodzi. To słońce popracuje prawie 10 godzin. Muzyczne trójkowe kalendarium i kolejne urodziny. No to za chwilkę, bo jeszcze w naszym cyklu gitarowym przed godziną 6 będziemy składać najlepsze życzenia urodzinowe. Ale jeszcze jedna data i to niezwykła. Dość smutna, bo w 2003 roku zmarł Steve O'Rourke, menadżer Pink Floyd. Miał 63 lata, ale pamiętamy, że z zespołem związany i to mocno, zawsze chciał wystąpić w jakimś albumie. No i jego marzenie spełniło się w 1994 roku, kiedy to jego rozmowa telefoniczna z synem, czy z pasierbem Gilmura, kończył utwór High Hopes. Na tym właśnie samym kończy Division Bell. No to do usłyszenia. We lived when we were young, in a world of magnets and miracles. Our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Along the long road and on down the causeway, still put there by the cut. There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter, with friends around her. The nights of wonder, looking beyond the of bridges glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. We'll be right back. Who? Yes. Is that Charlie? Yes. Hello, Charlie. Great. I tak kończy się Division Bell. No i marzenie Steve'a Rourke'a, artysty zmarłego 11 lat temu, się spełniło. Pojawił się jakkolwiek na albumie Pink Floyd. To z muzycznego trójkowego kalendarium. Życzenia urodzinowe to jeszcze przed nami, ale wcześniej życzenia. Tak, życzyliśmy sobie, by była gotowa na Euro 2012. Ale dopiero dziś kierowcy będą mogli nią przejechać. Całą autostradą. Całą z Krakowa do Rzeszowa. Stanie się tak koło południa dzięki otwarciu brakującego fragmentu czwórki z Tarnowa do Dębicy. Przez tę autostradową wyrwę wszyscy kierowcy, jak wiemy, czy tego chcieli, czy nie, musieli zjeżdżać z autostrady w Tarnowie albo Dębicy i kontynuować podróż zatłoczoną starą czwórką. Autostrada z Tarnowa do Dębicy ma 35 km i na razie będzie tylko przejezdna, ale nie w pełni gotowa, czyli przejezdność jest. Na końcu kierowcy będą mogli przejechać między innymi tylko po jednej części estakady nad Wisłoką koło Dębicy, bo druga czeka jeszcze na odbiór nadzoru budowlanego, ale poza tym będą mieli do dyspozycji obie jezdnie autostrady z niewielkimi zwężeniami i ograniczeniami prędkości. No, na autostradzie do 60 to chyba nikt nie odczuje. Kierowcy na początku nie będą też mogli m.in. skorzystać z miejsc obsługi podróżnych. Droga od początku ma być za to wyposażona w ogrodzenie oraz dużo mniejszą liczbę ekranów akustycznych niż to pierwotnie zakładano. Można, to możliwe ponoć dzięki nowym normom hałasu. Wszystkie prace wokół autostrady z Tarnowa do Dębicy mogą jeszcze potrwać co najmniej do połowy przyszłego roku, a do pełni szczęścia, do pełni nie tylko przejezdności kierowców i połączenia granicy z Niemcami, autostradą Ukrainą będzie jeszcze brakowało odcinka między Rzeszowem i Jarosławiem. No jeśli pójdzie wszystko zgodnie z planem, kierowcy przejadą tamtędy po jednej nitce pod koniec przyszłego roku. A zatem dziś śledzimy to, co będzie się działo na A4, dziś otwarcie brakującego fragmentu i pewnie o tym w trójce będziemy mówić. U nas za chwilkę gitarki, ale wcześniej za kwadrans szósta. Jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. Nie wiem czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszy białe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu. I postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz ta pirania, mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Nie jedynie tylko Bóg. Trójkowy budzik.

late at night.